الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 41 اور 41 صفحہ نمبر 41 آٹھویں لائن پارا نمبر 2 رکوع نمبر 8 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 147 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إن الله غفور رحيم صدق الله أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اگلا سوال بتانا ہے اس مقام پہ حج کے احکام اور مسائل بیان کرنا اور جو اپنی طرف سے رسوم و رواج اختیار کر رکھے تھے لوگوں نے ان کی اصلاح کرنا. فرمایا کہ الحج جو حج اشہر معلومات اشہر جمع ہے اس کا واحد ہے شہر شہر مہینے ہوئے معلومات جانے ہوئے معلوم کیے ہوئے کہ حج یہ معلوم کیے ہوئے مہینے یہ کون سے مہینے ہیں شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ تین مہینے حج کے مہینے کہ شوال سے احرام حج کا مانا جا سکتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر شوال میں کوئی شخص وہاں چلا دے تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے حکومت کی پابندی نہیں ہے تو اس کو حج کر کے جانا چاہیے. اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے شوال میں گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ آپ حج کر کے وہاں سے واپس آئیں. لیکن آج کل کیونکہ ممکن نہیں حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو یہ غیر اختیاری اس لیے یہاں غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے چھوٹ تو اس لیے بہتر ہے کہ شوال میں عمرے کے لیے نہ جائیں. تو یہ تین مہینے شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے. اب یہ تین مہینے پورے نہیں ہو رہے اس لیے کہ جو حج ہے وہ 13 ذوالحجہ تک ہے تو تیسرا مہینہ پورا نہیں ہو رہا لیکن جو کہ تیسرے مہینے کا کچھ حصہ شامل ہے اس لیے یہاں جمع کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو حج جو ہیں یہ جانے ہوئے مہینے ہیں اور پھر حج کے ایام کو چھوڑ کر باقی جتنے ایام ہیں ان جو عمرہ کیا جا سکتا ہے. حج کے ایام میں 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک عمرہ نہیں کر سکتا اور پھر جو ہے یہ سفر جو کرنا ہے حج کا تو شوال ذوالقعدہ کا جو سفر ہے وہ حج کا سفر ہے. تو یہ سفر کرنا اور حج کیے بغیر واپس آنا یہ مناسب. تو میں کہ فمن فرغ فیهن الحج, فمن پر جس شخص نے فرغ لازم کر لیا, فیهن ان مہینوں میں, الحج حج کو, اب اسے تین تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. فلا رفث, رفث کے معنی پہلے بھی گزرے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کہ آپس میں بے حجاب ہوں, تو فلا رفث پس میاں بیوی کا تعلق نہیں ہے. اگر میاں بیوی کا تعلق قائم کرے گا تو احرام ختم ہو جائے گا, ایک اونٹ قربان کرنا پڑے گا حضور حرم کے اندر, اور آئندہ سال حج کا احرام باندھتے اس بھی قضا کرنا لازم ہے. اگرچہ حج نافل بھی ہو تو بھی اب اس حج کو پورا کرنا فرض ہو گیا. تو فلا رفث پس نہیں ہے بے تکلف ہونا, ولا فسوق کا, اور نہ ہے گناہ کا کرنا. کہ معمولی معمولی باتیں جن کو سمجھا جاتا ہے ان کے خلاف ورزی بھی گناہ ہے, کہ جن باتوں سے روکا گیا ہے احرام کی حالت ان باتوں سے رکنا ضروری ہے. اگر نہیں رکیں گے تو ان کے خلاف ورزی فسوق بڑے گناہ کا درجہ ہوگا, تو اس لیے ان باتوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے. اس کے لیے بھی کہیں فدیہ دینا پڑے گا, کہیں دم دینا پڑے گا, تو ان باتوں سے بچنا ضروری ہے. ولا جدال, اور نہیں کوئی جھگڑا, کہ آپس میں لڑائی سے گریز کرنا. فرمایا کہ حج مبرور وہ حج جو قبولیت والا حج ہے, وہ کون سا قبولیت والا حج وہ ہے جس کے اندر جھگڑا نہ, آپس میں لڑائی ہے, تو اس سے بچنا یہ ضروری ہے, ورنہ حج کا پورا ثواب ضائع ہو جائے گا. تو اس میں وہ سر ضرفی اختیار کریں گے, اگر ساتھیوں کی طرف سے کوئی کام غیر مناسب ہو گیا تو اس پہ لڑنا نہیں ہوتا. اب یہاں ایک بات جو خاص طور پر قابل غور ہے, عربی عبارت کے لحاظ سے یوں اس کو ہونا چاہیے تھا, فلا رفث و فسوق و جدال, لیکن آپ دیکھیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, لا کا استعمال تین دفعہ, تو اس میں تاکید پائی جاتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے بچنا ضروری ہے. رفث سے بھی بچنا ہے, نافرمانی سے بھی بچنا ہے, لڑائی جھگڑے سے بھی بچنا ہے, تو اس تاکید کے لیے لا کا استعمال تین دفعہ ہو. ولا جدال فی الحج, اور نہیں ہے جھگڑا فی الحج حج میں, تو احرام کی حالت میں حج کے سفر میں آپس میں لڑائی نہیں کرنا. وما تفعلوا من خیر, وما تفعلوا, اور جو تم کرو گے من خیر, کوئی بھلائی معمولی نیکی بھی کرو گے, یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ, تو اللہ کے علم سے باہر نہیں, اللہ اس پہ بھی تمہیں اجر عطا کرے. وَتَزَوَّدُوا, اور تم زیادہ راہ سفر کا خرچ یہ ساتھ لے لیا کرو, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, پر یقیناً بہترین راہ سفر کا خرچ, بہترین سفر کا خرچ کیا ہے؟ تقویٰ, وہ تقویٰ ہے. وَتَّقُونِ, اور تم ڈرو مجھ سے, یا اولی الباب, اے عقلوں والوں, اے عقل والوں اللہ سے ڈرو. یہاں ایک رسم کی اصلاح ہونے لگی, رسم یہ تھی کہ یمن والے جب حج کے لیے آتے تھے تو راستے کا خرچ ساتھ لے کے نہیں چلتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ توکل کے خلاف ہے, جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف اور پھر سامان دنیا کا ساتھ لے کر جائیں, تو خرچ کا جو سفر کا خرچ ہو رہا تھا وہ ساتھ نہیں لیتے تھے, ایسے خالی ہاتھ چلتے تھے. اب جب خالی ہاتھ وہاں سے چلتے تھے تو یہاں پہنچ گئے, اب یہاں پہنچ گئے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, ضروریات بھی, پھر کیا کرتے تھے؟ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے, یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے, یا کسی بھی لازمی سے فائدہ ہوگا تو اس پر سامان اٹھا لیتے تھے. فرمایا کہ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ کہ اعتدال کا راستہ کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر اس کی مثالیں ظاہر فرمائی. ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا, ایک صحابی رضی اللہ عنہ دور سے تشریف لائے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں سے, فلاں جگہ سے. حضرت نے فرمایا کہ فلاں جگہ سے اور کس چیز پر آئے؟ کہا کہ حضرت اونٹ پر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اونٹ کہاں؟ کہا کہ حضرت اس کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے. حضرت فرمایا توکل اس کو نہیں کہتے, پہلے جاؤ اونٹ کو باندھو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, یہ ہے توکل. اسباب اختیار کرو, پھر اعتماد اسباب پہ نہ ہو, اعتماد اللہ پہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو نمونہ پیش کیا ہے کہ حضرت معراج کے لیے تشریف لے گئے, نبی علیہ السلام کے لیے خصوصی سواری لگی گئی. یہ براق کی سواری نبی علیہ السلام کے لیے لگی گئی, براق کے لیے احساس کے لیے السلام اس پر سوار. اب یہ براق کی سواری علیہ السلام سوار ہوئے جب حضرت پہنچے ہیں بیت المقدس, نبی علیہ السلام جگہ تلاش کرنے لگے کہ اس براق کو میں باندھوں. کیا خیال ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اس براق کو نہ باندھ تو یہ سواری فرار ہو جاتی, بھاگ جاتی, ممکنات میں سے نہیں تھی. اور یہ بات اس سے پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے, نبی علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, بہت پہلے حضرت کا لڑکا تھا, 7 سال کی عمر تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی کفالت میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے, کافی دیر ہو گئی واپس تشریف نہیں لائے. عبد المطلب کو پریشانی ہوئی, وہ تلاش میں باہر نکلے, مسجد حرام میں دیکھا جس جگہ عبد المطلب بیٹھتے تھے قالین پر, نبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. عبد المطلب کے بیٹے تو ادب احترام سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھتے, پیار کی بات تھی. اب مسجد حرام میں دیکھا نبی علیہ السلام کو ان کے سامنے نہیں ملے, ارد گرد دیکھا نہیں ملے, اب پریشانی کی حالت میں تھے. نبی اسلام کہاں تھے شیخ؟ اس وقت مکہ مکرمہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا, موجودہ مسجد حرام سے کم ہی ہو. پریشانی کی حالت میں مسجد حرام کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, بڑے دروازے کے سامنے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو ابو جہل آ رہا ہے اونٹ پہ سوار, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آگے بیٹھے ہوئے. جب یہ قریب آئے, ابو جہل قریب آیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ سے اتارا, عبد المطلب کے حوالے کیا اور جملہ استعمال کیا, جملہ استعمال کیا کہ یہ لڑکا ابھی سے ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے, نہ جانے بڑا ہو کے کیا کرے. عبد المطلب نے کہا کہ یہ بیچارہ معصوم, اس نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے کہ تو شکایت کر رہا ہے؟ کہا کہ مجھے تکلیف تو نہیں پہنچائی لیکن آثار بتلا رہا ہے. میں سفر سے آ رہا تھا تو میں نے ان کو پہاڑیوں کے درمیان ڈھونڈ کر دیکھا, تو میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئے. میں نے اپنا اونٹ بٹھایا, ان کو اٹھاتے اپنے پیچھے بٹھایا, جیسے آج بھی آپ دیکھیں موٹر سائیکل والا جا رہا ہو کسی کو بٹھائے گا تو پیچھے ہی بٹھاتے, آگے تو نہیں بٹھاتے, کار والا ہے وہ بھی پیچھے بٹھائے گا. تو لہٰذا اس دور کے اندر بھی اس ضابطے کے لحاظ سے انہوں نے بات بیان کی, اس نے بیان کی کہ میں نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا. اب میں نے اونٹ کو کھڑا کرنا چاہا تو یہ اونٹ نہ کھڑا ہونے کا تھا نہ کھڑا ہونا, اس اونٹ نے کبھی ضد نہیں کی لیکن اس وقت کھڑا نہیں ہوا. میں نے اس کو مارا پیٹا پہلی دفعہ لیکن نہ کھڑا ہونے کا تھا نہ کھڑا ہونا. ایسے دن میں خیال آیا, میں نے ان کو پیچھے سے اٹھا کے اپنے آگے بٹھایا تو اونٹ کھڑا ہوا اور چل گیا. اس میں معاف کروں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے تو ابو جہل کو اونٹ نے پہچانا, نہیں پہچانا تو بد نصیب انسان نہیں. تو جب 7 سال کی عمر تھی, ابو جہل کا اونٹ پہچان رہا ہے حضرت کو, کھڑا نہیں ہو رہا کہ جب تک حضرت آگے نہیں بیٹھیں گے کھڑا نہیں ہوگا, تو براق جو سواری نبی السلام کے لیے لگی گئی تھی وہ کہیں بھاگ سکتی تھی. یعنی اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باندھنا چاہا، جگہ نہیں تھی باندھنا. حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چٹان میں انگلی سے سوراخ کھودا تو نبی علیہ السلام نے اس جگہ پہ براک کو باندھا. اور اس پہ پوری امت کو جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ توکل اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، اسباب چھوڑنے کو توکل نہیں کہتے. اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ظاہر ہوں، لیکن بہرحال جو تعلیم بنیادی طور پر دی گئی وہ یہ تھی. تو لہٰذا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کی نفی فرمائی ہے کہ جو یہ یمن والے سفر کا خرچ لیے بغیر چلتے ہیں کہ یہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کو بھروسہ نہیں. لہٰذا سفر خرچ ساتھ لے کر چلو، اور سب سے بڑی چیز جو ساتھ لے کر چلنا ہے وہ ہے تقویٰ، کہ اللہ کا خوف، کہ اللہ کا خوف اختیار کر کے تم چلو. اور ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے. کہ عقل کا تقاضا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ احسانات کی وجہ سے، کمالات کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے، تین بنیادی بات. ایک بات ہے کمالات، کہ کمالات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، سب کچھ اسی کو حاصل ہے، قدرت اسی کو حاصل ہے، علم اسی کا جامع ہے بس. تو لہذا جب وہ ہر ایک چیز کو جانتا بھی ہے اور سب کچھ کر بھی سکتا ہے، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کر سکنے والا ہے، تو پھر ڈرنا کس سے چاہیے؟ ڈرنا اسی سے چاہیے. دوسری بات ہے احسانات کی وجہ سے، کہ اس کے اتنے احسانات ہیں، ان کے کرم ہیں، اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اس نے اپنا احسان کم کر دیا، کوئی احسان ختم کر دیا، ہمارا کیا بنتا. تو اس لحاظ سے بھی ڈرنا اللہ سے چاہیے. تیسری بات تحفظات، کہ آگے پیش کس کے آگے ہونا ہے، جزا اور سزا کے فیصلے کس نے کرنے، جزا اور سزا کے فیصلے اس نے کرنے، یا اس نے کرنے ہیں تو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے. تو میں کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ ڈرنا اللہ سے چاہیے. لیس علیکم جناح، یہاں پھر ایک اور بات کی اصلاح فرمائی، لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، انتب تہو کہ تم طلب کرو، فاغلہ میں ربی کم، اپنے رب کے فضل. اب بعض لوگ تھے وہ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جب سفر میں نکلتے، جب اللہ تعالی نے یہاں یہ بات فرما دی کہ زیادہ راہ لینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ زیادہ راہ لینا چاہیے. اب جس وقت حج فرض ہوا تو حضرات صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے یہ تھا کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو جیسے چلتے تھے تو وہاں چیزیں لے جاتے تھے، وہاں دکانیں لگاتے، جیسے عرس پہ مزارات پہ آدمی ہوتے تو وہاں دکانیں سجتی تھیں، وہاں بازار لگتے تھے، تجارت ہوتی تھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے اجتناب کیا کہ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو دنیاوی مقاصد سامنے نہیں ہونے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی اجازت میں ارشاد فرمائی کہ نہیں کوئی گناہ تم پر اگر تم اپنے رب کا فاضل چاہو، کہ یہ آخرت کا ثواب تو لینا ہی لینا ہے اور جو دنیا کا مفاد ہے یہ فاضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا کہ اجازت ہے کہ تم کوئی چیز جو ہے خرید و فروخت کے ساتھ لے جا سکتے، وہاں جا کے ضرورت کے مطابق بیچ بھی سکتے. تو لہٰذا اس کو مقصود نہ ہو، تجارت مقصود نہ ہو. اس پہ بعض لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میرے اونٹ ہیں، میں حج کے ارادے سے جاتا ہوں تو لوگ میرا اونٹ استعمال کرتے ہیں تو میں ان سے کرایہ لیتا ہوں. اب یہ حج کے سفر کے اندر کمائی ہو گئی تو کیا یہ میرا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے بھی ایک آدمی نے یہ سوال کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مقصود کمانا نہ ہو، مقصود حج کرنا ہو، اور اس میں پھر یہ ضمناً اگر یہ فائدہ اٹھا لیا جائے تو یہ جائز. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ابھی نہیں دیا تھا، کہ حضرت نے یہ بات سنی، سننے کو ابھی جواب نہیں دیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں آیت کے حوالے سے حضرت نے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہارے لیے جائز. تو اگر اس سفر میں یہاں سے کوئی چیز لے لیں مگر شرط یہ ہے کہ چیز صحیح ہونی چاہیے، دھوکے والی چیز نہ ہو, نشے والی چیز نہ ہو کہ جی اس میں کمائی تو کرنی کرنی ہے تو لہٰذا اگر یہ لے جائیں تو کیا ہے, تو اس سے اجتناب ضروری ہے کہ غلط چیز نہ ہو, دھوکے والی چیز نہ ہو, کسی کو پریشان نہ کرنا, تو صحیح چیز یہاں سے لے جائیں اور حسب ضرورت اگر وہاں بیچ دیں تو گناہ, اور وہاں سے بھی کوئی چیز خرید لیں اور اس کو آ کے یہاں بیچ دیں تو اس میں بھی گناہ. تو فرمایا کہ اگر اللہ اپنے رب کا فضل چاہو تو اس میں گناہ لیں. فیضہ افاق تم پس جب فیضہ افاق تم پس جب تم واپس آؤ, مین عرفات ان عرفات سے فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا, عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس, یہ مزدلفہ ہے کہ عرفات نو ذوالحجہ کو عرفات میں ہوں اور نو ذوالحجہ کے غروب آفتاب کے بعد یہ مزدلفہ کی طرف جانا ہے, تو مزدلفہ کو مشعر حرام کا ہے, تو یہاں مزدلفہ کے پاس تم آؤ, واذکروا اور ذکر کرو اس کا اللہ کا, کما ہداکم جیسے اس نے ہدایت دی تم کو, وہ ان کن تم اور یقیناً تم من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین. غوال کے معنی ایک ہیں بھٹکنے والا اور غوال کے ایک معنی ہیں نواقف, تو یہاں غوال کا لفظ نواقف کے معنی میں سنا, تم یقیناً اس سے پہلے نواقف تھے. کہ عرفات میں اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اور مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیسے کرنا, لہٰذا جس طرح عرفات میں اور مزدلفہ میں تعلیم دی گئی ہے اللہ کا ذکر تو اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو, جب اللہ نے بتا دیا تو اس کے مطابق عمل کرو. تو نو ذوالحجہ میں عرفات میں پہنچے اور عرفات کے اندر زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک رہنا یہ واجب, اور وقوف عرفات ایک لمحے کا یہ فرض ہے کہ اگر وقوف عرفات نہیں ہوا تو حج نہیں ہو, تو عرفات میں اگر نہیں ٹھہرے, عرفات میں نہیں پہنچے تو حج نہیں ہوگا, تو وقوف عرفات جو ہے یہ فرض ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو فرض ادا ہو جائے گا, لیکن ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں رہنا یہ واجب ہے. اس سے پہلے آپ تشریف لے جائیں گے صبح ہی چلے جاتے ہیں, تو لہذا یہ افضل ہے, لیکن ظہر سے لے کر مغرب تک رہنا واجب ہے. اگر اس وقت کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ایک دم دینا پڑے, اور اس کے بعد جیسے غروب آفتاب ہو جائے پھر مزدلفہ کی طرف جانا ہے, تو مغرب کی نماز یہاں پڑھنے کی اجازت نہیں, راستے میں پڑھنے کی اجازت بھی نہیں, اس پر جان بوجھ کے قضا کریں گے, جان بوجھ کے قضا کریں گے مزدلفہ میں جا کے دیر میں عشاء کے بعد, عشاء کا وقت وہاں ہو جاتا ہے راستے میں, تو اس عشاء کا وقت ہو جانے کے بعد تو مزدلفہ میں جا کے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر عشاء کی نماز, یہ دو نمازیں وہاں اکٹھی کی جائیں گی عشاء کے وقت. تو ہمیں کہ یہ اللہ نے طریقہ بتلا دیا کہ صحیح صحیح مطابق عمل کو اللہ مجھے آپ کو صحیح عمل کرنا, تو باقی مسائل آپ دیں گے ان شاء اللہ کل گفتگو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من قدرك والنار, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم, اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأدخلنا معكم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما